Nowy Captur już od 599 zł miesięcznie. Z przedłużoną gwarancją i przeglądami. RRSO 6,49%. Zapytaj o dodatkową ofertę premierową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 lutego, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 30 Polaków ewakuowanych z Wuhan, nie ma koronawirusa, potwierdzają drugie już badania. Dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości to jeden z głównych tematów dzisiejszej konwencji Solidarnej Polski. Kolejne zmiany we władzach PO może zatwierdzić zbierająca się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. W Polsce wciąż nie potwierdzono koronawirusa, uspokaja Ministerstwo Zdrowia. Kolejne drugie badanie Polaków ewakuowanych z Wuhan nie potwierdziły u nich zakażenia. W przyszłym tygodniu 30 osób, które są pod opieką w szpitalu wojskowym we Wrocławiu, będzie sprawdzonych po raz trzeci. Cały czas monitorowanych jest ponad 1000 innych osób, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nadzór epidemiologiczny to nic innego jak stały kontakt sanepidu z osobami, które wróciły z Chin, miały kontakt z innymi osobami, które były w Chinach, a stały kontakt polega na tym, że albo jest telefon systematycznie do domu, gdzie taka osoba przebywa, albo odwiedziny osobiste. Sanepid dopytuje się, jak dana osoba się dzisiaj czuje. Z najnowszych danych chińskich władz wynika, że zakażonych koronawirusem jest prawie 35 tysięcy osób, zmarły 722. W południe konwencję programową poświęconą reformie wymiaru sprawiedliwości organizuje Solidarna Polska. Będą najważniejsi politycy ugrupowania, w tym jego lider, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, europosłowie Beata Kempa i Patryk Jaki, a także Michał Wójcik, Marcin Warchoł i Sebastian Kaleta. Ma być mowa o możliwych kolejnych zmianach w wymiarze sprawiedliwości, o czym mówił w Polskim Radiu poseł Jan Kantak. Przed nami na przykład reforma związana z biegłymi. No albo kwestie ustroju sądów, kwestie Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego. Tutaj też się, przypuszczam, pojawią pewne postulaty ze strony pana ministra Ziobry. Także w południe przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie ma się odbyć demonstracja poparcia dla reformy wymiaru sprawiedliwości. Wezmą w niej udział m.in. opozycjoniści z czasów PRL-u oraz pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości. Szykują się kolejne zmiany we władzach Platformy Obywatelskiej. Na pierwszym posiedzeniu po wyborze Borysa Budki na nowego przewodniczącego zbiera się Rada Krajowa PO. Jej głównym zadaniem będzie dokonanie zmian w zarządzie. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej Platforma będzie miała dwóch nowych wiceprzewodniczących. Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i europosła Bartosza Rółkowicza. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika też, że w nowym zarządzie znajdą się ponadto marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz poseł Czesław Mroczek. Styl dworu i chaty polskiej będzie motywem przewodnim trzeciego charytatywnego balu u dziennikarzy. Imprezę organizuje Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Fundacja Kulturalna Polska. Bal przy ulicy Foksal w Warszawie będzie okazją do integracji środowiska medialnego, mówi jedna z organizatorek imprezy, Anna Popek. Przede wszystkim to, o co nam chodzi, to stworzenie sytuacji, takiej przestrzeni, gdzie dziennikarze, przyjaciele dziennikarzy, ludzie z zewnątrz, gdzie będą mogli po prostu razem spędzić czas, poznać się trochę, polubić, bo wiemy, że podziały są w naszej branży bardzo silne, a my chcemy wyciągać rękę i po prostu stwarzać miłą, nienerwową sytuację do tego, by po prostu się dzielić wrażeniami, poznawać się nawzajem. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na Fundację Solidarności Dziennikarskiej. W ubiegłym roku na balu zebrano 250 tysięcy złotych. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Po przerwie wrócili do gry ligowi piłkarze. To już 21. kolejka Ekstraklasy. Boiska dobrze przygotowane, można grać. Pierwszy gol padł w Gdyni, gdzie Arka przegrała z Krakowią 0-1. Więcej goli oglądali kibice we Wrocławiu, gdzie Śląsk rzutem na taśmę zremisował z Lechią Gdańsk 2-2. Michał Chrapek strzelił gola w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Dziś Korona zagra z Górnikiem Zabrze, Lech Poznań z Rakowem Częstochowa, a Wisła w Krakowie podejmie Jagiellonię. We Włoszech AS Roma przegrała z Bolonią 2-3, tutaj w bramce zwycięskiej drużyny cały mecz Łukasza Skorupskiego. W Bundeslidze Eintracht pokonał Augsburg 5-0, a już jutro mecz na szczycie w Monachium Bayern kontra RB Lipsk. W meczach Pucharu Federacji rozegranych w Luksemburgu Iga Świątek pokonała Berfu Cengiz 6-3-6-0, Magdalinet wygrała z Pemrą Özgen 6-0-6-3, a w Deblu Magda Fręch i Maja Chwalińska wygrały z Ajrą Aksu i Ipek Ös 6-3-6-4. Zwycięstwo nad Turcją gwarantuje Polsce pierwsze miejsce w grupie. W następnej fazie Polki zagrają z drugim zespołem z grupy A. King Szczecin pokonał Stal Ostrów Wielkopolski 75-73. To mecz ekstraklasy koszykarzy. W drugim meczu Hydrotrak Radom wygrał z Legią Warszawa 79-76. Liderem po 20 kolejkach jest Stelmet Zielona Góra. Aluron Zawiercie przegrał z GKS-em Katowice 0-3. To mecz rozegranego awansem 24 kolejki ekstraklasy siatkarzy. Najlepszym zawodnikiem wybrany został przyjmujący GKS-u Rafał Szymura. Liderem jest Werwa Warszawa z przewagą 2 punktów nad Zaksą i Skrą Bełchatów. W Lidze Pań w Legionowie Legionowia przegrała z PTPS-em Piła 2-3. Na koniec skoki, bo przecież czekamy na dzisiejszy konkurs. Wczoraj w Willingen tak wiało, że odwołano kwalifikacje do obu zaplanowanych na ten weekend konkursów Pucharu Świata. Dziś konkurs zaplanowany na godzinę 16:00. Oby nie wiało. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Weekend słoneczny, dziś i w niedzielę dużo słońca w całej Polsce i praktycznie bez chmur. Temperatura maksymalna od 3 stopni na wschodzie kraju do nawet 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty 60%. Lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Dlaczego słyszysz mnie teraz w radiu? To nie przypadek. Bo właśnie Ciebie chcę zaprosić na wyjątkową premierę nowego Renault Captur. Przyjdź do salonu Renault między 15 a 22 lutego i odkryj nowego SUVa Renault. Nowy Captur już od 599 zł miesięcznie. Z przedłużoną gwarancją i przeglądami. RRSO 6,49%. Zapytaj o dodatkową ofertę premierową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor Philips 4K Ultra HD za 2795 zł otrzymasz 250 zł na karcie. A kupując oczyszczacz powietrza Dyson HP04 z funkcją grzania i chłodzenia za 2845 zł otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, mówię Państwu także w imieniu Elżbiety Malinowskiej i Haliny Wachowicz, a w studiu Beata Kęba, Solidarna Polska, posłanka do Parlamentu Europejskiego. Piotr Zgorzelski, PSL, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry. Posłowie Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Oraz minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Znamy datę wyborów prezydenckich. Kandydaci odkrywają karty, przedstawiają swoje sztaby wyborcze. Chyba tylko skład sztabu prezydenta Andrzeja Dudy nie został oficjalnie podany, chociaż nazwiska są przekazywane już od jakiegoś czasu z ust do ust. Kiedy będzie wszystko jasne, Radosław Fogiel? Wszystko będzie jasne, kiedy pan prezydent jasne. Przedstawi swoją drużynę, swoich współpracowników. Myślę, rozumiem, że nie za drużynie, długo. Że w drużynie będą przede wszystkim politycy Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. W związku z tym nie wierzę, że pan nie wie. Pani redaktor, nawet zakładając, żebym wiedział, to nie jest moją rolą uprzedzać pana prezydenta, kandydata w tym, żeby mógł zaprezentować swoich współpracowników. No niestety muszę jeszcze zasłonę milczenia spuścić na tę sprawę na jakiś czas. To ja będę tutaj zrywać te zasłony i przed Błażejem Spychalskim. Z Błażeja Spychalskiego zrywam zasłonę, jak z pomnika przed odsłonięciem. Czy może pan uchylić jakiegoś rąbka? No muszę w 100% zgodzić się z moim przedmówcą, kolegą Radkiem. To pan prezydent będzie prezentował sztab, to pan prezydent będzie prezentował swoich najbliższych współpracowników, te osoby, które będą odpowiedzialne za kampanię wyborczą, prezydencką kampanię wyborczą. I konwencja będzie 15 lutego. Ta decyzja jest przed nami. Chwileczkę, ale Polska Agencja Prasowa już o tym napisała. Gdyby Trójka podała tę informację, tak, moglibyśmy o nich tutaj rozmawiać. Dwa dni temu został ogłoszony termin wyborów prezydenckich. Teraz jest ten czas, kiedy zgodnie z prawem zawiązują się komitety wyborcze i dopiero jak będą zawiązane komitety wyborcze, to one będą mogły zaciągać zobowiązania, a niewątpliwe zorganizowanie konwencji wyborczej jest zaciągnięciem zobowiązania, więc jeżeli nie ma komitetu, no to trudno organizować konwencję wyborczą, no bo rozumiem, któż za to miałby zapłacić? Do 15 państwo wszystko zawiążą. Z całą pewnością. I wszystko będzie tak, jak jest. Z całą pewnością, bo jesteśmy wyjątkowo sprawni, panie dyrektor. To prawda, że Zjednoczona Prawica chce 1,5 miliona podpisów zebrać pod kandydaturą prezydenta Andrzeja Dudy, żeby pokazać, jaka moc jest. Znając sprawność naszych wszystkich działaczy, których pozdrawiamy ze wszystkich trzech ugrupowań. Bardzo serdecznie. Jest to możliwe, nawet i więcej. I nawet wczoraj już miałam telefon. Gdzie są listy, chcemy zbierać, więc widzę, że wszyscy jesteśmy pogotowi. Najbardziej cieszymy się z tego, że pan prezydent Andrzej Duda już oficjalnie potwierdził reelekcję. O, powiedziałam reelekcję, a ja bardzo często przewiduję różne rzeczy. Potwierdził start w wyborach, z czego bardzo się cieszę, i jego dotychczasowa prezydentura, dotychczasowe osiągnięcia pokazują, że jesteśmy naprawdę dumni z jego prezydentury, przede wszystkim z tego, co robi w polityce zagranicznej, ale i też to, co udało się dokonać razem w polityce wewnętrznej, szczególnie dla polskich rodzin. Bardzo się z tego cieszę, panie redaktor. A co do sztabu, to powiem tak, na pewno będą to najlepsi z najlepszych, a wszyscy przyłożą się do pracy i na pewno będzie w tej sprawie wielka zgoda i współdziałanie. Proszę panów, bo teraz się zwracam do panów, czy kandydatom PSL-u, Lewicy, Platformy Obywatelskiej, czy też Koalicji Obywatelskiej wystarczy po 100 tysięcy podpisów, czy też będzie tutaj jakaś rywalizacja? Podpisy zbieramy, bo wszyscy wiemy, że jest to także pewna forma takiego może nie do końca formalnego, ale jakiegoś też zobowiązania osoby, która taki podpis składa, i dlatego do tego przywiązujemy bardzo dużą wagę. I te podpisy są zbierane. Bardzo aktywna w tym zakresie. Ale ja chciałam tylko powiedzieć ewentualnym podpisującym, że to nie jest tak, że podpisuje się pod listami tych osób, na których chce się głosować. Dlatego to jest tak po prostu takie obywatelskie wyrażenie woli, poparcia osoby, że może się ubiegać. Tak, prawda? Ale przyzna pani redaktor, że im więcej tych podpisów kandydat zbierze, to z wielu powodów jest to ważne. Tak, ale ja powiedziałam o tym, bo czasami ludzie mówią, nie będę na tego głosować. Tak. No, ale jak człowiek jest porządny, nie jest przestępcą i to tak. Może głosować na Kosiniaka-Kamysza z pełną odpowiedzialnością. Natomiast jeśli chodzi o drużynę, która zbiera podpisy, to jest coraz liczniejsza drużyna wolontariuszy, zwana drużyną Kosiniaka, która właśnie w całym kraju przez ten weekend chce zebrać jak największą liczbę podpisów. Cieszymy się z tego powodu, że nawet to przerosło nasze oczekiwania, że tak wiele osób jest chętnych do tego, żeby w drużynie Władysława Kosiniaka-Kamysza być. A kiedy będzie ta konwencja już taka formalna, o której mówił pan minister Spychalski, że to wszystko musi być po zarejestrowaniu, ktoś musi to sfinansować. Kiedy to będzie? Trzeba wypełniać aspekty formalne wynikające z prawa wyborczego i konwencja odbędzie się jeszcze w lutym. Krzysztof Gawkowski, państwo też będą zbierać dużo podpisów, czy tyle, ile trzeba? My zbierzemy podpisów tyle, ile Polacy nam przyznają, ale ja jestem przekonany, że zaczniemy w wielkim stylu, bo dzisiaj o 12:00 serdecznie państwa zapraszam na warszawskiej Patelni. Rozpoczynamy wielką akcję w całej Polsce, zachęcając Polaków, żeby być blisko. Robert Biedroń po Polsce nie tylko będzie jeździł rozmawiając, ale przede wszystkim chciał będzie pokazać, że jest blisko ludzi, że rozumie te problemy. Takie akcje rozpoczynają się dzisiaj w całej Polsce. lewica nie będzie się ścigała na podpisy, choć niewątpliwie będą ich setki tysięcy, ale na pewno będzie się ścigała na program, merytoryczne podejście do tych wyborów. Pokażemy również, na czym nam zależy. My nie ukrywamy, kiedy będzie start kampanii, bo już wybory ogłoszone, więc można odpowiedzieć. 15, czyli za tydzień w sobotę. Czyli wszyscy będą mieć 15 za tydzień w sobotę w Świdnicy. W Świdnicy, bo my będziemy stawiali na tą taką, powiedzmy, Polskę powiatową. Chcemy odwiedzić wszystkie powiaty w Polsce. Matko, to kto przyjdzie tutaj do Trójki, jak no, wszyscy będą się gdzieś rozjeżdżać? Ja jestem u pani dzisiaj w Trójce. No, jest na potęgę. Ale ja pana nie powtórzę za cieszę tydzień. Cieszę się bardzo. Ale no, będę w Świdnicy. Ale będziemy w Świdnicy, pokazując, o jakiej Polsce marzymy. Jaka ta prezydentura powinna być. Bliska ludzi, przestrzegająca konstytucji, dająca nadzieję, że można być blisko Europy, a jednocześnie polskim patriotą. Chcemy też w tej kampanii pokazać taki pomysł na prezydenturę, to znaczy o wiele aktywniejszą pod względem legislacyjnym. Jakie ustawy prezydent może wnosić, te prerogatywy, że mogą być w polskim parlamencie widoczne, a nie tylko strzeżemy pałacu. Więc taka będzie prezydencka kampania Roberta Biedronia i serdecznie zapraszam dzisiaj o 12:00. Zbierajmy te podpisy razem. Marcin Kiewiński, dzisiaj państwo mają zarząd, ale to nie ma nic wspólnego. Radę krajową. Tak, ale wcześniej zarząd. Rada Krajowa, ale to nie ma nic wspólnego z kampanią prezydencką. No ma o tyle wspólnego, że zawsze lepiej, żeby partia była dobrze zorganizowana. My dziś będziemy zmieniali będziemy zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej, tak żeby rozpocząć z dużym przytupem kampanię prezydencką, choć ona de facto i się już toczy. I ten przytup zagwarantują wiceprzewodniczący Rafał Trzaskowski i Bartosz Arłukowicz. To rada zdecyduje, pani redaktor, natomiast z całą pewnością Rafał Trzaskowski jest osobą bardzo dobrze i rozpoznawalną, i postrzegana. Panie pośle, a kto będzie sekretarzem generalnym? Przed chwilą mówił pan o patelni, chyba musi pan tam zbierać podpisy. Bo wszyscy tak krygują się, że wielki start kampanii już 15, już za dwa tygodnie, ale przecież wszyscy wiemy, że de facto ta kampania już od przynajmniej kilku albo kilkunastu tygodni się toczy. Kandydaci jeżdżą, spotykają się z ludźmi, spotykają się z różnymi środowiskami i dobrze, także dokładnie taką kampanię prowadzi Małgorzata Kidawa-Błońska. No to rzeczywiście... za chwilę idzie ta konwencja taka inaugurująca wszystko, formalnie. Sztab Bartek Arłukowicz, szef sztabu, wszystko poinformuje, natomiast warto powiedzieć, o co chodzi w tych wyborach, bo to przecież jest fundamentalne, bo dziś jednak będziemy mieli do czynienia ze zderzeniem dwóch wizji Polski. Z jednej strony Polski takiej bardzo zamkniętej, Polski no trochę na marginesie Unii Europejskiej, Polski, która jednak prezydentury, która jest skierowana wyłącznie do swoich zwolenników i mam nadzieję wizji prezydentury otwartej, skierowanej ku wszystkim obywatelom, prezydentury łączącej. I tutaj jestem przekonany, że najlepszą kandydatą właśnie dla Polaków, dla takiej prezydentury jest Małgorzata Kidawa-Błońska. To ona gwarantuje, znana jest z tego, że jest osobą, która doskonale łączy, która potrafi rozmawiać z ludźmi, która potrafi rozwiązywać problemy. I taka będzie też ta kampania. To będziemy pokazywali, że prezydent Polski to ma być osoba, która buduje mosty pomiędzy Polakami, a nie kopierowy, tak jak to było przez ostatnie 5 lat. Skoro wszyscy chwalą swoje wydarzenia, to ja chcę powiedzieć, że na pewno powiem o Solidarnej Polsce, ale za chwilę, jak będziemy rozmawiać o sądach, chwileczkę. Wszystko mam pod kontrolą, wszystko jest zaplanowane. Teraz chciałam zapytać, jakie tematy, zdaniem państwa, powinny w tej kampanii być obecne, powinny dominować? Radosław Fogiel. Myślę, że to powinny być przede wszystkim te tematy, które są bliskie Polakom. To znaczy? To oczywiście, mówiąc kolokwialnie, wyjdzie w praniu, ale każdy prezydent, każdy kandydat na prezydenta, tak bym oczekiwał, powinien przedstawić swoją wizję Polski w przeciągu tych 5 lat i to na pewno zrobi prezydent Andrzej Duda już niedługo. I prawdą jest, że cele, które sobie obieca stawia. Dążenie do emerytur stażowych. Pani redaktor, no tu ponownie, pani redaktor... oczekiwałaby, że wyjdę przed szereg, czy wyjdę z roli. Nie, no oczekiwałam, no, żeby... Nie bardzo mogę przed żeby panem pan prezydentem. Coś ponad to, że prezydent jest cudowny i wspaniały i że na ja pewno rozumiem, wygracie. Że to wszystko wszyscy wiemy i zgadzamy się co do tego, okej. Okay. Wszyscy się wiemy. Ale pani redaktor, no trudno oczekiwać, żebym ja uprzedzał samego kandydata. Myślę, że zresztą pozostali goście przy stole również się zgodzą z tym, że trzeba kandydatowi pozwolić pewne rzeczy mówić. Konkret, sprawy, które interesują Polaków, to na pewno interesuje Polaków, jakie będą emerytury, jakie będą zasady przechodzenia na emeryturę. I na pewno te kwestie będą poruszane w kampanii, ale tu mówimy o pewnej szerszej wizji, o wizji Polski, która jest dumnym państwem, która sama o sobie decyduje, gdzie nie ma pedagogiki wstydu. Mówimy o prezydencie, który reprezentuje nas tak, że się nie wstydzimy. I taką właśnie wizję Polski będzie przedstawiał Andrzej Duda. Moje pytanie dotyczy nie tyle wizji, które będą przedstawiane przez państwa kandydatów, ale jakie zdaniem państwa powinny dominować tematy w kampanii? O czym powinno się rozmawiać? Żeby to nie było jakieś, że tak powiem, lelum polelum. Ja z chęcią opowiem. Proszę bardzo, Krzysztof Gawkowski. Uważam, że są trzy osie, o których powinniśmy rozmawiać. Pierwsza, wewnętrzna Polska, to znaczy stosunek do konstytucji, to znaczy to, czy prezydent wie, na czym polega jego rola bycia strażnikiem konstytucji. Przestrzeganie standardów demokratycznego państwa prawa, szukanie porozumienia, żeby tą konstytucję nie tylko szanować na poziomie prezydenckim, ale również, żeby parlament miał poczucie, że jest strażnik, który zawsze może coś zawetować, przesłać do Trybunału Konstytucyjnego i nie zgodzi się na to, że mamy łamane standardy. To po pierwsze. Po drugie, mamy oś europejską, czyli Polski jako państwa, które powinno szukać porozumienia w Europie i w Europie powinno szukać też przyjaciół. Nie może być tak, że jesteśmy w ciągłym sporze z Berlinem, Paryżem, Moskwą i Brukselą. No było to Brukselą. Widać na przykład w poniedziałek. Prosiłbym, ja rozumiem, że prezydent ma z tym problemy, ale to nie chodzi o to, że wszyscy kandydaci będą mieli z tym problemy. I to jest druga oś, czyli taka europejska i polska. Ona wiąże też prerogatywy prezydenckie. I trzecia, to jest ze względu na prezydenta, a często o tym zapominamy, to jest kwestia bezpieczeństwa. My musimy pamiętać, że oprócz tego, że rzeczywiście jesteśmy członkiem NATO, mamy takie poczucie, że dzisiaj nic nam nie grozi, bo wojen rzeczywiście w Europie od 10 lat ogólno-globalno-regionalnych nie było, to jednak mimo wszystko wzmacnianie sojuszu transatlantyckiego, budowanie odpowiedzialności za Polskę z tego horyzontu obronności, to jest zadanie prezydenta i o tym powinna być mowa w kampanii. I trzy filary na pewno w swojej kampanii bardzo mocno będzie eksponował Robert Biedroń. Błażej Spychalski. No, bardzo się cieszę z tego, co powiedział pan przewodniczący Gawkowski. Rzeczywiście to są ważne kwestie. Mam nadzieję, że ta kampania rzeczywiście będzie kampanią maksymalnie merytoryczną, kampanią programową, kampanią, w której kandydaci będą przedstawiali swoją wizję Polski, swoją wizję prezydentury. Te kwestie, które pan wymienił, są oczywiście kwestiami bardzo ważnymi. Relacje z naszymi europejskimi partnerami, no choćby w ostatni poniedziałek, 6 dni temu wizyta pana prezydenta Macrona w Polsce. Dobre rozmowy, bardzo, bardzo konstruktywne rozmowy. Rozmowy właśnie o tym, jak Unia Europejska powinna wyglądać, jak się rozwijać. I tutaj jesteśmy z panem prezydentem Macronem zgodni co do tych kierunków rozwoju, więc... Panie ministrze, ale nie podsumowujemy tego, co zostało zrobione. No bo to są ważne kwestie, no panie redaktor. My mówimy o wizycie pana prezydenta Macrona. Nie, właśnie nie mówimy o pierwszej, wizycie, ale teraz pierwszej mówimy o... po Brexicie i w ogóle pierwszej zagranicznej wizycie prezydenta Francji w tym roku w kraju europejskim. Ale bardzo się cieszę, tylko ja pytałam o to, jakie tematy powinny dominować w kampanii. No też właśnie o tym mówiłem. Ja mam nadzieję, że to będzie kampania merytoryczna, kampania, w której prezydenci, kandydaci na prezydentów będą przedstawiali swoje wizje tego, co w Polsce powinno mieć miejsce, jak Polska się powinna rozwijać, jakim powinna być krajem. Natomiast chciałbym tylko jedno zdanie odnośnie emerytur stażowych, bo o to pani redaktor pytała. Przypominam, że w projekcie ustawy przywracającej wiek emerytalny, skandalicznie podniesiony przez rząd Platformy i PSL-u wbrew milionom Polaków, pan prezydent Andrzej Duda zawarł zapis odnośnie emerytur stażowych. I to już było kilka dobrych kilka lat temu. I co tam było? Wtedy pan prezydent, no widzi pani redaktor, więc no przypominam, wtedy pan prezydent zawarł zapis w ustawie przywracającej poprzedni wiek emerytalny o tym, że wiek przechodzenia na emeryturę także powinien być związany ze stażem pracy 35 lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn. Wtedy, w tamtym czasie zgody parlamentu na to nie było, z uwagi na to, że ważniejsze było przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, więc... Prosiłbym o tym pamiętać. Ale to może zostać powtórzone, rozumiem. Niewykluczone, wróble, niewykluczone, że tak będzie. Niewykluczone, że tak będzie. Trwają analizy, trwają rozmowy w tym zakresie. Jest takie duże oczekiwanie społeczne, że takie emerytury stażowe w polskim systemie prawnym się pojawią. Pan prezydent praktycznie podczas każdej wizyty i spotkań z Polakami jest o to pytany. Jest to temat, który bardzo często, właściwie dzisiaj chyba najczęściej pojawia się na spotkaniach i rozmowach pana prezydenta z Polakami. Marcin Kierwiński, jakie tematy? Tych tematów będzie na pewno kilka, ale te podstawowe to myślę, że sam stosunek prezydenta do tego, w jaki sposób budowana jest wspólnota narodowa. To, w jaki sposób pan prezydent, mówię jako urząd, nie mówię o konkretnej osobie, powinien budować pojednanie między Polakami i też angażować się w interesie Polaków, a nie jednej określonej partii politycznej. Jest bardzo symboliczne, że na przykład pan prezydent Andrzej Duda rozpoczął swoją kampanię, nie od żadnej konwencji, jak to było tutaj deklarowane, ale od podpisania ustawy kagańcowej. I to jest symbol tego, jaką prezydenturę realizuje, jaką ma wizję prezydentury pan prezydent Andrzej Duda. I z całą pewnością pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska będzie gwarantowała jedno, że to będzie prezydentura dla wszystkich Polaków, a nie tylko dla Polaków, którzy widzą swoją przyszłość powiązaną z Nowogrodzką. To jest pierwszy temat. Drugi temat to oczywiście to, jak żyje się Polakom. No bo nie jest tajemnicą, że szaleje drożyzna. Wszystko niemal wbrew deklaracjom rządu. Ceny wszystkich artykułów wzrastają. Takim symbolem może być prąd, który przecież nic miało nie zdrożeć, a wszystko zdrożało. Przede wszystkim rosną zarobki Polaków. Ale jeszcze jakby pan chwilę posłuchał i wyszedł poza propagandę sukcesu, tylko posłuchał to, o czym ludzie mówią. Może pan nie jeździ. Proszę pojechać do małych miejscowości i tam się zapytać ludzi, jak im się żyje. Ja rozumiem, że dla przedstawicieli Platformy jest duża pośle, panie pośle, jeden i drugi. Każdy ma swoją historię i ma prawo ją przedstawić. Proszę bardzo. W odróżnieniu od pana posła, ja dość często jeżdżę na przykład po moim okręgu płocko-ciechanowskim, spotykam się z ludźmi, oni mówią, że żyje się dramatycznie drogo, że wszystko drożeje. Jeżeli pan jest na to głuchy i ślepy, no to też pokazuje, jaką władzą jesteście. Ale co prezydent może zrobić w kwestii cen? Prezydent, co może zrobić w kwestii cen? Może mieć wpływ na to, jaką politykę gospodarczą prowadzi rząd. Może mieć wpływ na to, może być realnym rozjemcą w sporach i człowiekiem, który szuka porozumienia, szuka dobrych rozwiązań, a nie jest notariuszem jednej konkretnej opcji politycznej. Nawiązuje pan do Bronisława Komorowskiego. Jak ja patrzę na pana prezydenta, który podpisuje wszystko, jak leci, z którego wszyscy niemal śmieją się, że jest długopisem Jarosława Kaczyńskiego, to bym na pana miejscu nie atakował Bronisława Komorowskiego. I jest wreszcie trzeci. Podpisuje większość, ale jak pan wie, nie jak leci. Nie wierzę, że pan nie ma pamięci. Jak leci. Bo to, że raz zawetował, a potem przyjął wszystkie do rozwiązania w nowym projekcie, to tylko pokazuje, jak bardzo się skompromitował. I wreszcie trzecia rzecz. Chyba fundamentalna, jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa Polski, to jest relacje z naszymi sąsiadami, relacje z Unią Europejską, to w jaki sposób prezydent może powstrzymać ten kroczący polexit, którym fundują nam rządzący. Dziś na prezydencie spoczywa odpowiedzialność budowania dobrych relacji z naszymi partnerami. To jest coś, co jest kompletnie przez pana prezydenta Dudę nierealizowane, a będzie realizowane przez prezydent Małgorzatę Kidawę-Błońską. Pani poseł, macie poziom frustracji. Po pierwsze, panie pośle Kierwiński, jeśli idzie o tych notariuszy, to zdaje się, że daleko lepszym notariuszem był Bronisław Komorowski, notariuszem Donalda Tuska, potem chyba Ewy Kopacz, pani Ewy Kopacz, ja pamiętam, bo zdaje się, że więcej ustaw zawetował pan prezydent Andrzej Duda niż pan prezydent Komorowski. To pierwszy fakt. Po drugie, proszę pana, jeśli idzie o tą ustawę, którą pan tak brzydko nazywa, bo już nie umiecie mówić Polacy językiem prawniczym. Tak ją nazywają. Polacy. No właśnie, a propos Polaków, to chyba widział pan ostatnie sondaże, które pokazały, że 75% Polaków życzy sobie Izby Dyscyplinarnej. 75%. 51% Polaków jest przeciw ustawie kagańcowej. Czy pani patrzy na sondaże? Słucha pan prezydent Andrzej Duda, który tą ustawę podpisał, a nie Platforma Obywatelska, która stoi na straży, żeby było tak, jak było, i na straży tych, którzy chcą zachować przywileje. To po drugie. Po trzecie, panowie, jeśli idzie o kwestię owych tematów, o które pani redaktor zapytała, to chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że pan prezydent Andrzej Duda i potwierdzi to na pewno pan rzecznik Błażej Spychalski i pan rzecznik Radosław Fogiel, odwiedził już wszystkie powiaty, co po niektórzy dopiero się zbierają, panie pośle Gawkowski, do tego, żeby tam... Potwierdzam, tak. My od również odwiedził, i byłam tego świadkiem, bardzo wiele gmin, nie tylko miast powiatowych, ale również bardzo wiele gmin. No i właśnie, doświadczenie z rozmowy bezpośredniej, bo potrafił naprawdę godzinami rozmawiać z Polakami. Będą te tematy na pewno narzucane też przez samych kandydatów, w zależności od tego, jaka też będzie i sytuacja, i potrzeba. Ale na pewno ta diagnoza jest u pana prezydenta Andrzeja Dudy bardzo dokładna i sztaby będą te kwestie, o ile już nie analizują. Bardzo przepraszam, teraz komunikat techniczny. Proszę oddać telefony i będą leżały tam w kątku. Nikt do nich nie zajrzy. A propos, i trzecia jeszcze rzecz, pani redaktor, ostatnia, to ta zagranica. Pani pośle Kierwiński, pani pośle Gawkowski. Otóż na pewno jedno jest pewne, że te ponad 100 wizyt, które pan prezydent Andrzej Duda odbył i przyjął również głowy państw, około 73 osób, no to pokazuje nasze doskonałe stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, ale ostatnie nowe piękne otwarcie z Francją. A także to, że na pewno jest pewne, nasz kandydat, pan prezydent Andrzej Duda, nie będzie donosił na Polskę, tak jak to robi już jeden z kandydatów. Już chyba kiedyś to robił w Europarlamencie. Nie domagał się cofnięcia się. Pani poseł, domagaliśmy się wolności słowa i katolickiej telewizji na platformie, proszę pana. I tyle. I taka jest prawda. Proszę się najpierw dobrze zbriefować, a potem... Czyli jednak donosił. Prawdę. Waham się, czy zadać to pytanie, ale zadam, bo to się pojawiło i mam nadzieję, że się już nie pojawi. Ponieważ zbliża się 10. rocznica katastrofy smoleńskiej, czy ten temat powinien, czy on pojawi się raz jeszcze w kampanii wyborczej po tym, co się zdarzyło z tym feralnym spotem jednego z kandydatów? Nie chciałabym specjalnie tego roztrząsać, ponieważ nie ma tutaj tej osoby. Chodzi o Szymona Hołownię, a nie nikogo z jego sztabu. Czy to powinno być wyłączone z debaty w kampanii prezydenckiej, Piotr Zgorzelski? Z pewnością nie powinno być to elementem kampanii wyborczej, bo jest to dla nas wszystkich Polaków tak bolesna sprawa, że włączanie jej celowo lub nie do kampanii jest po prostu niegodne i myślę, że zarówno sam kandydat, jak i wszyscy inni, którzy będą startowali, nie będą tego tematu używali. Co będzie przedmiotem kampanii? Można się tylko domyślać, że na pewno Prawo i Sprawiedliwość będzie wrzucało na agendę kampanii sprawy związane z tak zwaną reformą wymiaru sprawiedliwości. Ja uważam, że dużo lepiej, gdybyśmy mogli rozmawiać o tym, co bezpośrednio dotyka Polaków, chociażby jeśli chodzi o służbę zdrowia, która jest taką tykającą bombą naszego życia społecznego i publicznego, gdzie wiadomo, że nie ma środków wystarczających na to, aby w szpitalach powiatowych, gdzie de facto pierwszy kontakt chorego jest ze służbą zdrowia, żeby tam te szpitale dobrze działały. Wszyscy żyjemy w przestrzeni powiatowej. Ja także doskonale się orientuję, że w moim okręgu wyborczym szpitale powiatowe są w bardzo fatalnej kondycji finansowej. Służba zdrowia. Druga rzecz, która na pewno nasz kandydat będzie proponował, jako rozwiązanie, które gdy zostanie prezydentem, będzie promował w kolejnych taktach, no to jest to, żeby oświata nie była coraz większym tylko i wyłącznie problemem samorządu, bo pamiętajmy, że dzisiaj samorządy już dokładają nawet 50-60% środków do tego, aby oświata mogła funkcjonować i to są efekty tak zwanego zerowego deficytu. I pytanie jest zasadnicze, czy zerowy deficyt budżetowy wart jest zdrowia Polaków i kondycji polskiej edukacji, czy nie? Bo ja uważam, że nic by się nie stało, gdyby deficyt miał poziom 20 nawet miliardów złotych, ale byłby realnym odzwierciedleniem sytuacji finansowej. A tak to przerzucono na samorządy utrzymanie zarówno oświaty, jak i szpitali. No i pięknie zerowy deficyt w wyborach się mógł objawić. Zakończyliśmy tę rundę, ale chciałbym, żeby państwo, jeśli mają taką wolę, po jednym zdaniu powiedzieli o tej katastrofie, czy ten temat się pojawi. Czy jeżeli mógłbym, pani redaktor, tylko do kwestii tych zdrowotnych się odwołać, bo tutaj pan marszałek Zgorzelski o tym powiedział. Ja bardzo za to dziękuję, za te słowa, które pan powiedział. Przypominam, że w ostatni czwartek była duża konferencja u pana prezydenta związana z Narodową Strategią Onkologiczną. Inicjatywa pana prezydenta, pierwszy raz w historii naszego kraju mamy długofalowy plan walki z chorobami nowotworowymi. To jest ewenement. Bardzo dobry, bardzo skondensowany plan, pomysły na to wszystko, jak walczyć z rakiem. To bardzo ważne. Jeszcze tylko jedna rzecz, ale bo to też warto się, ale warto panie redaktor to powiedzieć. Panie, ostatnio WHO w swoim raporcie właśnie o walce z rakiem przykład polskiej inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy podaje jako jedno z najlepszych rozwiązań na świecie w kontekście walki z czerniakiem. To też jest bardzo ważne. Coś w sprawie katastrofy? Jeśli nie, to idziemy dalej. Rozumiem, że wszyscy się zgadzają, że to nie powinien być temat kampanii wyborczej, tak? Czy ktoś ma jakieś inne zdanie? Przede wszystkim myślę, że pan kandydat Szymon Hołownia. Nie, jego zaplecze eksperckie, które jak wiemy, że pochodzi dziś tutaj podobno z zaplecza pana. Ale jak powiedziałam, nie chciałabym... Przestrzeliło, panie redaktor. Podobno, po prostu podobno. Uważam, że tego typu falstart... Który popełnił. Pewnie miał na celu, bo to jest stara ich metoda, którą my znamy jeszcze z roku od 2010 do nadal, żeby wzniecić awanturę, wywołać jakieś wokół tego bardzo smutnego, by nie powiedzieć dla nas traumatycznego wydarzenia. Jeśli tak ma wyglądać ze strony Hołowni kampania wyborcza. Dobrze, ktoś jeszcze to, że... Znaczy jedno zdanie w tej sprawie. Tak. Oczywiście, że to nie powinien być temat kampanii prezydenckiej i ja cieszę się, że w ogóle w ostatnich latach PiS przestało wykorzystywać, przynajmniej w takim zakresie, katastrofę smoleńską do budowania swojej narracji politycznej. Proszę, nie zmienia to faktu, że nie mówię, że w kampanii prezydenckiej, ale prędzej czy później, na pewno przed nami, mówię przed całą klasą polityczną, jest kwestia rozliczenia pana Antoniego Macierewicza ze wszystkich kłamstw, które w tym zakresie powiedział i ze wszystkich pieniędzy, które na swoje kłamstwa wydał. Ale rozumiem, że Koalicja Obywatelska nie będzie zajmować się w kampanii komisją pani Antoniego Macierewicza i innymi sprawami. Żadna partia opozycyjna nigdy nie robiła na tym smutnym wydarzeniu, na tym tragicznym wydarzeniu polityki. Zawsze na tym tragicznym wydarzeniu politykę robił. Niestety PiS. Dobrze, jeżeli no dziś właśnie, mówią... I właśnie próbuje pan grać tym kampanii. Dobrze, że to dziś teraz, deklaruje... Teraz pan tutaj troszkę jątrzy. Niektóre rzeczy, tak, niektóre rzeczy trzeba... Panie Krwiński, ja pamiętam pan, jak pompowaliście Palikota, po co niektóre go rzeczy no, trzeba po co po prostu powiedzieć. Dobra, zamykam tę sprawę. Wymazujemy... Kto ma więcej winy? Już tutaj... Co prawda pan marszałek Zgorzelski protestuje, że o sądach, ale jednak wróćmy do tego, że dzień przed ogłoszeniem daty wyborów prezydent podpisał ustawy sądowe i to jest zbieżność przypadkowa, czy w tej dacie jest jakiś przekaz, że to jest akurat dzień przed ogłoszeniem wyborów, bo wiadomo było, że to będzie ogłoszone albo następnego, albo za dwa dni, bo już nie było innej możliwości. Panie redaktor, przede wszystkim dziękuję pani marszałek Elżbiecie Witek za to, że podjęła taką decyzję pod koniec tego terminu, który dawała jej konstytucja. To bardzo ważne, choćby z tego względu, że w tym czasie, kiedy pani marszałek mogła podjąć tę decyzję, bardzo wiele ważnych wydarzeń dla Polski, także na arenie międzynarodowej miało miejsce i gdyby ta kampania była ogłoszona wcześniej, to naturalnie te wydarzenia byłyby odbierane w kontekście kampanii wyborczej. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, pan i to prezydent... już nie będzie odbierane? Myśli pan ten podpis prezydenta dzień przed ogłoszeniem? Pan prezydent podjął decyzję co do złożenia podpisu pod ustawami sądowymi. Po długiej analizie, po wielu spotkaniach z doradcami w Pałacu Prezydenckim, z członkami Narodowej Rady Rozwoju, ale także innego rodzaju doradcami. Po spotkaniach także ze stroną opozycyjną, o które spotkanie ta strona opozycyjna wnosiła, pan prezydent każdą decyzję, którą podejmuje, podejmuje w interesie obywateli, podejmuje w interesie Polaków i pan prezydent stwierdził, że po analizie te przepisy powinny być elementem polskiego porządku prawnego, bo są panie w ministrze, prezydent podpisując ustawy, wokół których jest tyle kontrowersji na granicy momentami awantury, być może umocnił tak zwany żelazny elektorat, ale na pewno go nie poszerzył. Czyli na poszerzenie przyjdzie czas w drugiej turze? Panie redaktor, jeżeli ktoś uważa, że decyzje, które podejmuje pan prezydent są analizowane od tej strony, to jest w to nie, błędzie. Ale to nieważne, od której strony są analizowane decyzje, tylko takie mogą być ich skutki. Więc to nie chodzi o jakieś, że tak powiem, kunktatorstwo, tylko chodzi o to, że każdy może przypuszczać, jakie są skutki. Panie redaktor, sytuacja, ze względu na intencje. Sytuacja w polskim sądownictwie musi być unormowana, uregulowana. Ta ustawa daje ku temu nadzieję i stąd podpis pana prezydenta pod tą ustawą. Proszę państwa, podpis prezydenta nie zakończył bynajmniej sporu wokół sądów? Jaki będzie według was rozwój wypadków? Komisarz Wera Jurowa, która była niedawno w Polsce w wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel, powiedziała o ustawie dyscyplinującej. To nie jest ustawa wycelowana przeciwko czarnym owcom, jak to było w innych krajach Unii Europejskiej. To jest nalot dywanowy. Jeśli Polska nie zawiesi działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, TSUE może zarządzić wobec niej karę w wysokości nawet 2 milionów euro dziennie, tak napisała Rzeczpospolita w swoim internetowym wydaniu wczoraj. Postanowienie unijnego trybunału jest już gotowe. Jaki rozwój sytuacji państwo przewidują, Piotr Zgorzelski? No z pewnością jest zagrożone to, że środki, które Polska mogłaby otrzymać w ramach zastosowania klauzuli warunkowości dostępu w zależności od przestrzegania zasad praworządności, mogą być zagrożone. I co do tego myślę, że nikt przytomny i obserwujący, co się dzieje, nie ma wątpliwości. Pytanie, czy jest to faktycznie element strategii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, taki kolizyjny kurs, jeśli chodzi o te kwestie, bo widać, że zarówno po stronie Komisji Europejskiej, jak i po stronie PiSu nie będzie przestrzeni do dialogu. I tutaj możemy przypuszczać, że ten scenariusz związany z ograniczeniem dostępu do środków unijnych może być zrealizowane i tylko zastanawiam się teraz, jaką narrację wymyśli PiS, żeby za to wszystko obwinić opozycję. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość jest na kolizyjnym kursie, nie wiem, z Unią Europejską, z opozycją. Miał pan na myśli Unię Europejską, panie marszałku, tak? Prawo i Sprawiedliwość nie jest na kolizyjnym kursie z kimkolwiek czy czymkolwiek. Prawo i Sprawiedliwość zostało wskazane w wyborach przez Polaków jako partia, którą życzą sobie, żeby utworzyła rząd i realizowała program, z którym do tych wyborów szliśmy. I my ten program realizujemy. Jeżeli pojawiają się kwestie sporne, czy to w kontaktach z naszymi partnerami, czy w kontaktach z Unią Europejską, my te kwestie chcemy rozwiązywać na drodze dialogu. Ja bym jedynie apelował do przedstawicieli opozycji, by jeżeli nie są w stanie pracować i wypowiadać się na rzecz polskiego interesu, to żeby przynajmniej zachowali na tyle rozwagi, żeby nie jątrzyć i nie straszyć Polaków odbieraniem środków unijnych, bo takich możliwości traktaty unijne nie przewidują. Ja mam niestety wrażenie, czasami oglądając czy słuchając niektórych przedstawicieli opozycji, proszę nie brać sobie tego do siebie, bo nie mówię o nikim tutaj siedzącym, że jest wręcz takie pełne napięcia, oczekiwanie, trochę jak dzieci przed gwiazdką, które nie mogą się już doczekać, oczekiwanie niektórych przedstawicieli opozycji na to, że w końcu przyjdzie ta Unia i pokaże temu PiS-owi, no a w domyśle pokaże też Polsce i Polakom, kto tu rządzi. No dobrze, no, jeżeli było 2 miliony euro dziennie, to raczej nie gwiazdka i nie święty Mikołaj, tylko no to, wręcz przeciwnie. To pokazuje, to pokazuje opatrzność tego myślenia. Ale, no dobrze, ale co pan sądzi o tych 2 milionach? Pani redaktor, byłby taki wyrok, to co Polska by płaciła? Pani redaktor, ja niezwykłem prowadzić rozważań na temat nieistniejących wyroków sądów czy trybunałów opisanych w prasie na podstawie, że czyjaś asystentka komuś powiedziała. No naprawdę, pani redaktor, no, my stoimy na stanowisku, że kwestie dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości są kwestiami wewnętrznymi państw członkowskich i taką postawę prezentujemy w dyskusjach, czy to w ramach Unii Europejskiej, czy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I naprawdę no, nie namówi mnie pani redaktor na spekulacje, to, co by było, gdyby. Tylko przytoczę tutaj fragment bardzo mały wywiadu z profesorem Kenem Lenertsem, prezesem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest bardzo taki, powiedziałbym, spokojny, oględny wywiad, też uwzględniający to, że jest spór, ale Takie zdanie. Istnieje koszyk zasad, które muszą być przestrzegane, żeby sędzia w jednym państwie członkowskim mógł ufać postępowaniu przed sądem w innym państwie Unii. Czy u nas te zasady są przestrzegane? Tylko o to chciałam zapytać. Ależ oczywiście. Są przestrzegane nie tylko te zasady, ale są też przestrzegane. I tutaj cytowany przez panią redaktor profesor może pewnie wykonać telefon, bo zapewne się znają jako pewna grupa wysoko postawionych prawników w Europie. Może wykonać telefon na przykład do profesora Rzeplińskiego, który mu również powie, że chociażby w Polsce najwyższym źródłem prawa jest konstytucja, bo tak zdecydował Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem tegoż profesora Rzeplińskiego. I naprawdę opowieści o tym, że w Polsce cokolwiek miało być zagrożone, to są bajki z mchu i paproci. Sędziowie są sędziami. Sędziowie, którzy pełnią funkcję, mają wszelkie ku temu predyspozycje. Mają odpowiednie wykształcenie, wszyscy zdali aplikacje sędziowskie. To przecież Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej parlament, nie nominuje na sędziego kogokolwiek, kto by się do tego nie nadawał. Cały czas mówimy o powołaniach prezydenckich z puli sędziów. To nie są sędziowie, którzy pojawili się nagle znikąd. No to jest podstawowy fakt w tym sporze, dlatego nie ma żadnej możliwości, żeby w jakikolwiek sposób podważać ich prawo do orzekania. Krzysztof Gawkowski, jaki będzie ciąg dalszy tego sporu? Niestety taki problem, który dzisiaj jest z ustawami sprawiedliwościowymi i ze wszystkim, co się dzieje w tym, najbardziej na tym stracą Polacy. Bo może się okazać, że za kilka lat ktoś, kto będzie po sprawie rozwodowej, sprawie spadkowej, czy jakiejkolwiek innej sprawie, karnej, cywilnej, jego werk będzie podważany. Okaże się, że sędzia, który uczestniczył w procesie, nie mógł w nim uczestniczyć i tak dalej, i tak dalej. I skończy się tym, że będziemy mieli większy chaos niż mamy teraz. Ale to nie jest tak, że ten chaos stał się sam. To Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do sytuacji, w której my mierzymy się z takimi tematami, bo wymiar sprawiedliwości, tutaj bez wątpienia mówię to z pełnym przekonaniem, Lewica też tak myśli, trzeba zreformować. Krótsze kolejki, sędziowie pokoju, myślenie o tym, żeby pracownicy więcej w sądach zarabiali, większa otwartość sądów, to wszystko trzeba zrobić. Ta diagnoza jest na Lewicy pełna, ale też nie prowadzić decyzjami, które dzisiaj między innymi podpisem pana prezydenta wyprowadzają Polskę z Unii Europejskiej w cudzysłowie, bo to nie chodzi o to, że ja mam przekonanie, że ktoś chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Nie. Ale David Cameron też nie chciał wyprowadzać Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a czynił kroki, które miały ją zostawić. Tylko na koniec skończyło się tak, że kilkanaście dni temu Wielka Brytania opuściła wspólnotę. Jeżeli patrzymy na wymiar sprawiedliwości w Polsce, to dzisiaj nie da się tego rozwiązać bez zgody politycznej tutaj w kraju. I jeżeli będziemy patrzyli tylko na TSUE, będziemy patrzyli na Parlament Europejski, czy jakiekolwiek instytucje, to one mogą wskazywać kierunki, mówić, to poprawcie, to zróbcie. Ale tutaj politycy muszą dojść do porozumienia. Nawet prezydent podczas spotkania, które odbyliśmy w Pałacu Prezydenckim, powiedział, że on widzi potrzebę, żeby wszystkie siły usiadły do stołu, bo robi się coraz większy galimatias. To mówił prezydent, więc jeżeli on to czuje, no to mam wrażenie, że i w Pałacu Prezydenckim jest jakiś rozsądek. Nie rozumiem tylko, że prezydent wygłasza te słowa roztropności, a za chwilę podpisuje tą ustawę, która de facto będzie zazębiała problem, bo chciałem powiedzieć to, co się wczoraj wydarzyło w Olsztynie. To jest ostatnie zdanie. Mhm. Wczoraj pan prezes Sądu Okręgowego swoją butą, arogancją pokazał, co mają na celu te ustawy, które zostały wprowadzone. To znaczy przychodzi jakiś sędzia, który drze kartki, nie ma szacunku dla swoich 31 kolegów, doprowadza do sytuacji, w której... Znaczy podarł uchwałę tych 32. Tak, no ale sędzi. Nie chce rozmawiać. Taka buta, to znaczy ja tu rządzę, za mną stoją Polacy. Jacy Polacy? Kto wybierał sędziego? Prezydent go nominował. Więc odpowiedzialność za te ustawy właśnie ma twarz tego, co wczoraj prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie zrobił i za to odpowiadają też politycy, głównie Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł Beata Kępa, dzisiaj Solidarna Polska będzie podsumowywać to, co zostało zmienione, mówić o tym, co jeszcze powinno być zmienione, ale chciałabym zapytać właśnie, skoro pan Krzysztof Gawkowski powiedział o tym sędzim, o panu prezesie z Olsztyna, czy takie gesty pomagają Zjednoczonej Prawicy? To wygląda na to, że nie bardzo. Może ustosunkuję się do tego, co tutaj padło, co jest niezwykle ważne. Tak, po pierwsze, zapraszamy, jest konwencja i ci każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości, będzie miał okazję posłuchać i na pewno te wątpliwości będą absolutnie rozwiane. To po pierwsze. Po drugie, pani redaktor, a propos pani wypowiedzi pani Wery Jurowej, którą już znamy. Znamy ją ze stosunku do Polski, zresztą nie od dzisiaj, nie od wczoraj. ale od kilku lat zastanawiałam się tylko, kto ma gorszy stosunek do Polski, Franz Timmermans czy Vera Jourova. Mam nadzieję, że teraz również pani nowa szefowa Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, również spowoduje to, żeby tej jakby wewnętrznej, jakiejś wewnętrznych stanów w stosunku do danego kraju członkowskiego nie było. Ja się nie zgadzam z panią Werą Jourovą. Ona również nawoływała na pewnej debacie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, na której byłam obecna, do tego, żebyśmy nawet swoje procesy legislacyjne z nimi konsultowali. Nie. Już kiedyś były konsultacje z Rosją, pani pośle Gawkowski, panach starszych kolegów, i to się źle skończyło. Tak, ponieważ pan, jeszcze raz podkreślić, jeśli pan pozwoli. A który? Podkreślić. Ja nie pani powie, jak się nazwisko. A co, pani nie zna? No proszę. No, ale odwagi. Lepiej znać, lepiej, odwagi, lepiej pani poseł, znać niż ja. Ale odwagi. Stara, dobra wiara. A nie ma pani odwagi pan powiedzieć spotyka, na głos? To a nie ma pani powie. Proszę, odwagi. Pan rzecznik, pan poseł bardzo. Radosław Fogiel powiedział tutaj bardzo słusznie o tym, że to jest kwestia wymiaru sprawiedliwości i proszę się tego nauczyć raz na zawsze, bo to jest elementarz prawny. Jest domeną państwa członkowskiego. Artykuł 5 traktatu mówił jasno i wyraźnie. Więc ta cała nagonka jest zupełnie nieuprawniona, ale oczywiście podsyca ją i jest im łatwiej tą nagonkę uprawiać, dlatego, że nasza polska opozycja, wstyd i jeszcze raz wstyd, nasza polska opozycja, to panie, już nie da słuchać. Ja proponuję, panie Kierwiński, że pan przyjechał i swoich kolegów posłuchał w Parlamencie panie Europejskim. Słucham. Polacy słuchają się wstyd. Ale przyjmiałby pan po prostu w tempie rekordowym. Dobrze. Bo ja, proszę państwa, jak żyję już trochę, a żyję, piątkę mam z przodu, więc trochę żyję na tym świecie, nie myślałam, że spotkam się kiedykolwiek z tak okrutną nagonką na własny kraj, własnych wybranych w demokratycznych wyborach eurodeputowanych. To jest skandaliczne. Ich posłuchają, zobaczą, co robią ich koledzy, no dobrze, francuscy. Ale mamy... Żaden nie wystąpił przeciwko Francji, mimo iż padł z mojej strony wniosek o to, żebyśmy porozmawiali o praworządności we Francji. I wreszcie, ale że to nie jest fake news z tymi 2 milionami. Ale pani redaktor, właśnie w tej sprawie króciutko dwie rzeczy. No. Jeśli to jest fake news, a jest pewnie fake news, po to, żeby to się kręciło, żeby wszyscy o tym mówili, żeby znowu opozycja mówiła, że musi być to połączone z, prawda, jakimiś karami dla Polski, z cofnięciem środków. To są kompletne już bzdury, oczywiście też pozatraktatowe. I to jest w głowach naszej polskiej opozycji, bo nie potrafi sformułować oferty wyborczej w stosunku do własnych obywateli, po prostu najnormalniej w świecie wygrać tych wyborów. I tą drogą też, podejrzewam, nie zejdziecie daleko. Dlatego, że to jest życzenie, które jest wbrew obywatelom. To jest na szkodę obywateli. I ja uważam, panie rektor, skoro rząd polski ma, o ile się nie mylę, do 13 lutego czas na przygotowanie stanowiska. Nie ma TSUE jeszcze stanowiska rządu polskiego. Jeśli już ma napisany wyrok, to, no to proszę państwa, to będą bardzo poważne konsekwencje w tej sprawie i ten wyrok po prostu będzie wyrokiem nieważnym. A teraz słowo natomiast, o... A jeśli... No tak, no jak ma... A no to tak, no za wasz wyrok. Uznalibyście ferowani wcześniej wyroku, zanim jeszcze strona... Ale wyroku nie ma. Chwileczkę. Bo my ale znamy sędziów na telewizji. Ale będzie nieważny. Wy chcecie nadal, żeby było takie wyrok. Wyrok będzie nieważny. Proszę ale, czy pani, no, ale proszę ludzie pana, ale jak można wcześniej przyjmować wyrok? Chwileczkę. Ale nie ma jak go. Można wczesnać? No jak? Czyta pan? Ale to pan no przyjmuje ale, wiadomości, ale to nie jest wyrok. Tak pan, no proszę państwa, jeszcze chcę się wypowiedzieć, Marcin Kiewicki. A ja chciałam, że jeżeli wcześniej wyroguje się wyrok, zanim ustosunkuje się poważny kraj Unii Europejskiej, który jest oskarżany nie wiadomo o co, to przepraszam bardzo. To jest druga rzecz. Trzecia, przypomnę państwu, był pewien wyrok dotyczący chociażby całkiem niedawno chyba Hiszpanii, prawda? I tam Sąd Najwyższy na temat wyroku TSUE się wypowiedział. Ja sobie życzę tego, żeby i życzę jeszcze raz i o to zabiegamy w Unii Europejskiej, żebyśmy byli po prostu szanowani. Mamy prawo i znowu te dane, pani Kierwiński do pana. 85% Polaków chce mieć wpływ na to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, to znaczy na przede wszystkim jego reformowanie. Zatem to, co rozpoczęliśmy na samym początku, czyli na Chrzcie Świętym, jak mówię popularnie, to będziemy kontynuować, koniec i kropka, bo tego sobie życzą Polacy. Dla mnie to jest ważniejsze niż to, co sobie życzy pan Kierwiński, pan Gawkowski. Dobrze, a co z prezesem na Polski wolnej? Tylko dlatego, że chcą w jakiś określony sposób. Przepraszam. Co drugim zdaniu występuje u pani poseł. Bo pani poseł, no chciałbym się jakoś odnieść, ja rozumiem. Dobrze, ale chciałabym, żeby pani poseł mi odpowiedziała na pytanie, czy takie gesty są uprawnione i pożądane? Nie, czy one dobrze robią, jak darcie uchwał? Co do tej kwestii, powiem tak. Poziom emocji jest rzeczywiście duży, ale jeżeli jego kolega z tego samego okręgu, prawda, pan sędzia Juszczyszyn, potrafi, sędzia, który otrzymał takie samą nominację od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak jego koledzy, czyli po całym tym procesie, o którym mówił pan rzecznik Fogiel, po całym procesie i również po bardzo dokładnej analizie przez służby pana prezydenta, dostaje nominację, to ja się pytam, jakim prawem podważa kompetencje i prawo do orzekania swojego kolegi. Poziom emocji jest na pewno bardzo duży. Ja tej uchwały, powiem szczerze, Sądu Najwyższego, jak ją przeczytałam, to ręce no dobrze, mi po prostu podarłaby pani? Po prostu ręce podarłaby mi pani, czy by pani odłożyła i pani znała, na pewno że jest bym odłożyła. Niech się nauczą również ci. Pani a teraz ja, pani poseł, pani poseł, ale nie, no właśnie, pani redaktor, długo już mówi pani... Teraz Marcin Kierwiński. Panie kilka kwestii. Dałby pan kobiecie jeszcze chwilę. Kilka, ale już strasznie. Ale w tej platformie te kobiety nie jest też gumy. Tak tą Polskę. Nie jest gumy. To sami państwo, mówię tutaj do słuchaczy, mogą ocenić to ostatnie zdanie. I jakoś tego ostatniego zdania pani posłanka. Ale tak, dwie bardzo charakterystyczne kwestie. Pani europoseł Kampa już teraz będzie kiedyś unieważniała wyroki Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, bo nie drukowała tych wyroków. Dziś będzie unieważniać nieistniejące jeszcze wyroki Trybunału Sprawiedliwości. Gratuluję podejścia do tego, co się zdarzyło. Ale to, co najbardziej poraża w całej tej wypowiedzi, to jest taki lekki stosunek do tego, co może się zdarzyć w Polsce. Bo wy już raz mówiliście o tym, że żadne kary Polsce nie grożą. Słyszałem tą narrację wielokrotnie, a teraz może pani posłuchać. A potem okazało się, że za wycinkę puszczy, to już te kary zaczęliśmy płacić. Tylko teraz te kary są znacznie wyższe, mogą być znacznie wyższe. I nie jeżeli pani nie rozumie tego, że bawi się pani pieniędzmi Polaków, to jest coś przerażającego. I wie teraz pan, wreszcie ja mam o kwestię, ja ale prośbę, jeżeli pani ja mogłaby prośbę, chwilę... Pani redaktor, ale nie można mówić jednocześnie. Nie można mówić jednocześnie. Naprawdę przywołuję pana do porządku. Tak jak Trybunał Sprawiedliwości. Trybunał Sprawiedliwości jeszcze nie da. Nie wiem, o co chodzi, jeszcze, ale jeszcze, minister Sochalski za chwilę pęknie ze śmiechu. Mogę, jeszcze są dwa, teraz patrząc szerzej trochę na to, co dzieje się od 5 lat w polskim wymiarze sprawiedliwości. Są właśnie dwa złotki. Za dużo kawy, pani poseł. Dzisiaj nie mogę. Prośba o zapanowanie nad panią poseł Kępą. Nie możemy się dowiedzieć, co chce powiedzieć panią poseł. Są dwa symbole tego, co wydarzyło się w ostatnich latach w kwestii wymiaru sprawiedliwości. Jedno to jest właśnie pan prezes Sądu w Olsztynie. To jest właśnie taki symbol tego, co robi pani kolega partyjny, pan Ziobro, bo takich ludzi właśnie nominujecie. Ludzi bezwłasnych, ludzi, których nie popierają jego własni koledzy. 90% sędziów sądu, którym zarządza ten pan sędzia, nie popiera go. Mówi, że się do niczego nie nadaje. Oni mają de facto sądzić, proszę generalnie pana, na sali. Właśnie takie są, takie są osoby, które nominujecie. Bez autorytetu, bez wiedzy, ślepo zależne od polityki. Ja rozumiem, że pani dzisiaj chciałaby zaprosić tego pana na konwencję Solidarnej Polski, bo on jest dokładnie taki sam jak wy. I wreszcie jest druga kwestia. Pan sędzia... Ja pytam o tym, co będzie dalej, a państwo się przerzucają i wreszcie jest jeszcze pan sędzia Juszczyszyn, który był to wspominany. Bo proszę sobie przypomnieć, jak wielu polityków PiSu mówiło w różnych audycjach telewizyjnych, jak to Izba Dyscyplinarna będzie walczyć... To radiowych oczywiście. Będzie dzielnie walczyć z tymi, którzy kradną kiełbasę, z tymi, którzy kradną pendrive'y. No i co się okazuje... Na razie dzielnie walczy z tym sędzią, który chce pokazać quasi-korupcyjne praktyki, jeżeli chodzi o wybory do KRS-u. Bo ten system, który stworzyliście, system quasi-korupcyjny w wskazywaniu sędziów do KRS-u musi być nazwany i pokazany. Ale pan program Kasta. Pani, świetny. Marcin Kierwiński, Błażej Spychalski, Beata Kępa, Krzysztof Dziękuję Grakowski, bardzo. Piotr Zgorzewski, Radosław Fogiel. Pozdrawiam serdecznie. Beata Michniewicz. Wszyscy się tak śmiali, ja naprawdę nie jeszcze. Sprawa poważna i chcą nam zabrać pieniądze. No. Zapraszamy